أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Aklımıza kendisini hatırlatana, kalbimize kendisini sevdirene, ayaklarımızı buraya getirene, bizi nasipsizlerden değil, nasiplilerden kılana, ilim meclisinde bulunma nimetini bize bahşedene ve bize peygamberlerin en üstününü gönderene, o Allah'a yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son nebisi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadisinde bize şöyle buyuruyor: hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. Hadis iki parça. Birinci parçası dünyaya çok ehemmiyet vermesi gereken Müslümanları anlatıyor. Ama İslam'ın geneline baktığımızda, alimlerimizin lisanlarına baktığımızda, peygamberimizin külli hadislerine baktığımızda, dünya hakkında bize ne buyuruyorlar? Dünyaya kalbinizi takmayın, buraya fazla bağlanmayın, burada geçicisiniz. Ama bu hadiste Efendimiz Aleyhisselam bize buyuruyor ki, hiç ölmeyecekmiş gibi buraya çalışın. Sanki dışarıdan bakarken bir çelişki var gibi görünüyor. Ama peygamberin sözünde çelişki olmaz. Anlamamız gerekiyor, bize izah gerekiyor. Ama hadisin ikinci kısmında buyuruyor ki sultanımız, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın. Hadis bize ne anlatıyor? Alimlerimiz hadis-i şerifi şerh ediyorlar. Açıklıyorlar, izah getiriyorlar. Hadisten almamız gereken ilk mana şudur: gerek dünya işlerimizde, gerekse ahiret işlerimizde çok dikkatli ve özenli olmak zorundayız. Yapacağımız herhangi bir işte özenli davranmak zorundayız. Yani Müslüman şunu diyemez: ya kardeşim, ben bu çanta işini yapıyorum, nasıl yarın bir gün öleceğiz? Muhammed ümmetinin aleyhissalatü vesselam ömrü çok kısa, 63-70 sene arası. Ben de gelmişim 45-50 yaşına. Bu çantayı iyi yapsam ne olur, kötü yapsam ne olur? Hafta sonu haftalığımı alırım, keyfime bakarım. İslam bunu yasaklıyor. Bu hadis bize bunu yasaklıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi davranacaksın burada. Bir iş üzerinde misin? Helalinden ekmeğini kazanma peşinde misin? Öyle bir çalışacaksın ki ben ölmeyeceğim. Bana bu iş üzerinde ölüm yok. Bu işi sonsuza kadar yapacağım zihniyetiyle çalışacaksın. Bir adam hayatının sonsuz olduğunu bilse bu dünyada, tuttuğu her işi 8 elle tutar. Hayatımızın sonu olduğunu bilmemize rağmen 4 elle sarıldığımıza göre bu fani dünyada, sonu olmadığını bilsek, sonsuz bir yaşamım var, 8 elle tuttuğun içe sarılmaz mısın? Hocam temsil getir bize. Bize örnekleri hemen örnek vereyim. Şeytan, Allah Teala vaatte bulundu. Sana ölümsüzlüğü veriyorum. Sana kıyamet vaktine kadar mühlet veriyorum. Kullarımı şaşırtmaya ve saptırmaya çalış. Ben o kulları imtihan edeceğim. Bakacağım, benim emirlerime mi uyacaklar yoksa senin saf fikirlerine mi? Bakacağım. Kaliteli olanları, seni değil beni dinleyenleri cennetime koyacağım. Seni dinleyenleri seninle beraber cehenneme koyacağım. Allah Teala insan yaratıldığı anda şeytanla böyle bir konuşma yaptı. Kıyamete kadar millet verdi. Şeytan ölümsüzlüğü elde etti. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. İşte o şeytan davasına 8 elle sarıldı. O şeytan hadisin ilk kısmını çok iyi yaşıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi insanları saptırmaya çalışıyor. Tek derdi bu. Nasıl Allah'a giden kulları saptırabilirim? Nasıl sohbet meclisine gitmek yerine iddia bayine götürebilirim? Zinaya götürebilirim, meyhaneye götürebilirim? Nasıl yapabilirim? 8 elle davasına sarılmış. Sorunun cehennem olduğunu bilmesine rağmen. Ama Müslüman, Allah'ın ve Peygamber'in vaatlerini bilmesine rağmen İslam davasına parmaklarının ucuyla sarılıyor. Parmak ucuyla. Müslüman mısın? Müslümanım ben elhamdülillah. Müslümanım. Parmak ucuyla sarılıyor. Futbol maçları seyredenler, bazı futbolcular göreceklerdir. Parmak ucuyla top oynayan futbolcular. Bunlardan tiksinirler. Futbolu bilenler parmak ucu topçularından tiksinirler. Neden? Yüreğini ve ruhunu ortaya koymaz. Parmak ucuyla topu almaya çalışır. Ama karşıdaki adam çift olarak topu almaya çalışır. Bu ne demektir? Ben bu takım için varımı yoğumu ortaya koymuşum. Sakatlanmak pahasına dalarım. Bu adam dava adamdır. Müslüman da bu çift dalan futbolcu gibi olmak zorundadır. Müslüman da 8 elle cehennem davasına sarılmış olan şeytan gibi olmak zorundadır. Hadisin ilk kısmı bize bunu anlatır. Bize bunu anlatır. Tarihimizden örnek vereyim. Sultan Fatih, mübarek Fatih Tiyatar. Şöyle diyor. Ey Nalbant! Nalbant ne demektir? Eski zamanda insanlar seyahati neyle yapardı? Atla deveyle yaparlardı. Bir demirci nal çakar. Nereye? Atın tırnaklarına. Neden? Çünkü at keskin bir yerde ayağını vurduğu zaman tırnağı kırılır. Tırnağı kırılınca o keskin madde ayağına batar. At çalışamaz olur, yürüyemez olur. Bunu engellemek için ne yapıyorlar? Nal takıyorlar. Yani ata ayakkabı takıyorlar. Çiviyle nalı atın ayağına çakıyorlar. Sultan Fatih Nalbant'a söylüyor. Diyor ki, ey Nalbant! Çaktığın çiviyi iyi çak. Çünkü bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir tırnağı kurtarır. Bir tırnak bir ayağı kurtarır. Bir ayak bir atı kurtarır. Bir at bir kumandanı kurtarır. Bir kumandan bir orduyu kurtarır. Bir ordu bir milleti kurtarır. Bir millet bir devleti kurtarır. Ey Nalbant, çaktığın çivi iyi çak. Bir tek çivi, nereden nereye geldi? Bir tek çivi. Hadisin ilk kısmı bize, çiviyi çakıyorsan güzel çak diyor. Bu işi yapıyorsan güzel yap diyor. Ceddimin sözüne de ekranede ben yapayım. Aramızda en çok ne var? Çantacı var. Çantadan misal vereyim. Ey çantacı! Ey çantacı! Diktiğin fermuarı iyi dik. Çünkü bir fermuar bir gövdeyi kurtarır. Bir gövde bir çantayı kurtarır. Bir çanta bir kitabı kurtarır. Bir kitap bir beyni kurtarır. Bir beyin bir adamı kurtarır. Bir adam bir cemaati kurtarır. Bir cemaat bir milleti kurtarır. Bir millet bir devleti, dünyayı kurtarır. Osmanlı'nın kurtardığı gibi. Diktiğin fermuarı iyi dik ey çantacı. Yaptığın işi iyi yap ey Müslüman. Parmak ucuyla yapma. Sağlam yap şu işi. Ben buraya geldim. Bu duvarı örmek benim gayem. Bana bu duvarı örme işini veren ev sahibi duvar örme hakkında hiçbir bilgisi yok. Dolayısıyla ben 2 kat boya atacağım ama 1 kat da atsam buraya yediririm. Bu nedir? Bu sahtekarlıktır. Sen biliyorsun ki 1 kat attıktan sonra 1 ay sonra tekrar solacak bu duvar. İç dışa vuracak tekrar. Sen biliyorsun bunu. Sahtekarlık yapıyorsun. Çaktığın çiviyi iyi çakmıyorsun ey Müslüman. Ama hadis bize diyor ki ölmeyecek gibi yap. Ölmeyecek gibi yap. Ölmeyecek gibi çalış. Ölmeyecek gibi dünyaya sahip ol. Müslüman ortadadır, vasatidir. Benim ümmetim vasati ümmettir buyuruyor Allah'ın peygamberi. Ortadadır. Ne demek bu? Hristiyanlar gibi ruhban sınıfı yoktur bizde. Yasaktır. Ne yapar Hristiyanların rahipleri? Dağ başına çekilirler, hiçbir insanla konuşmazlar. Evlenmezler, çocuk sahibi olmazlar. Dünyadan hiçbir nasip istemezler. Sadece ve sadece dağ başında odalarında çekilmiş yaşarlar. Ben kendimi Allah'a verdim, insanlarla işim yok derler. Bu İslam'da caiz değildir. İslam'da Müslüman'ın insanların içine karışması lazım gelir. Ve sorun çözmesi vardır. Sorun çözmesi, sorun çözeceksin. Sen Müslüman mısın? Sorun çözeceksin, sorun çıkartmayacaksın. Çünkü senin peygamberin sorun çözdü. Bütün insanların, bütün müşriklerin sorunlarını çözdü. Bu yüzden onu bütün dünya sevdi. Sen de onun ümmetiysen, insanların içinde insanların dertlerine derman olmaya çalışacaksın. Yapabildiğin kadar. elinin ve dilinin ulaşabildiği yere kadar. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. Dua edeceksin. Müslüman kardeşine dua edeceksin. Bu duayı hafife alma. Çok can kurtarır. Bu dua çok can kurtarır. Ne Hristiyanlar gibi aşırı derecede ahirete yönelmeyiz, ne de Yahudiler gibi dünyaya tapmayız. Biz Müslümanlar ortadayız. Hem dünyadan nasibimizi ararız, hem de ahiretten nasibimizi ararız. İkisinden birini bırakmayız. Allah'ın peygamberi Müslümanı tarif ederken şöyle buyuruyor. Sizin hayırınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. En hayırlımız kimmiş? Ne ahiretim için dünyamı terk edeceğim? Ya kardeşim, nasılsa 10 sene, 20 sene sonra öleceğiz. Bu mutlak kaçınılmaz son. Nasıl öleceğiz? Ne yapalım? Ben bu dükkanı satıyorum kardeşim. Satıyorum. Çökten toplarım yine çalışmam ya. Sonuçta ölmeyecek miyim? İslam bunu yasak koyuyor. Yasak. Dükkanın açık kalacak. Dükkanın açık kalmakla kalmayacak. Geliştireceksin. Olduğun yerde saymayacaksın. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. İki günü bir olan ziyandadır. Neden? Geliştikçe yeni insanlar alırsın. Sokakta hırsızlık yapacak adamı, tiner edecek adamı alırsın, yanına şantaj olarak çalıştırırsın. Onun ekmek yemesine vesile olursun. Gelişirsen geliştirirsin. İnsanlara faydan olur. İslam insanlara fayda olma dinidir. Fayda verme dinidir. Ama ruhban sınıfı ne yapıyor? Sadece kendini düşünüyor. Sadece kendini düşünüyor. Ben kendimi kurtarayım da insanlar ne yaparsa yapsın. İslam'da bu yoktur kardeşim. Bu yoktur. Hem ahiret hem dünya. Dengeli yaşamak vardır İslam'da. Bu dengeyi kurmak zorundayız. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kıyametin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz. Biliyoruz ki bir saat sonra bu kıyamet kopacak. Sultanım diyor ki ağaç dikiniz. Ya hocam, tamam peygamberimizin sözüdür. Amenna da bir saat sonra kıyamet kopacak. Dağların yürüdüğünü göreceğiz. Güneşin tepemize indiğini göreceğiz. Yerlerin yarıldığını göreceğiz. Bir saat sonra bunu göreceğiz. Ağacı diksen ne olur, dikmesen ne olur? İslam böyle demiyor. Sen onun hesabını yapma diyor. Sen ağacını dik. Sen dünyaya hizmetini yap. Sen insanlara hizmetini yap. Sen insanlara bu hizmetini yapmazsan Allah senden razı olmaz. Allah en çok kullarına hizmet yapan insanları sever. Bakın velilerin hayatlarına. Hep soruyorlar, efendim bu mertebeye nasıl kavuştunuz? Allah'a bu derece yakınlığa nasıl kavuştunuz? Hepsinin cevabı aynı. Allah'ın kullarına hizmet ettim. Karşılıksız, beklentisiz, ücretsiz, menfaatsiz Allah'ın kullarına hizmet ettim. Allah da beni bu yakin derecesine eriştirdi. Dua ettiğimde duamı kabul ediyor. Dua ettiğimde duamı kabul ediyor. Allah için bir söz söylediğimde sözümü tesirli kılıyor. Kulaklara hitap etmiyorum, beyinlere hitap etmiyorum. Elhamdülillah kalplere hitap edebiliyorum. Bütün veliler bunu söylüyor. Neden? Çünkü hizmet yapmış, hayatını vakfetmiş. Bir kul Allah rızası için hayatını İslam'a vakfederse Allah Teala sözünü tesirli kılar. Bakışlarını tesirli kılar, yüzünü tesirli kılar. Ona baktığınız anda Allah'ı hatırlarsınız. Ona baktığınız anda peygamberi hatırlarsınız. Çünkü o peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini yaşıyordur. O hadisin ayaklı göstergesidir. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın evliyası kimdir? Onu nasıl tanırız? Onları nasıl biliriz, nasıl anlarız? Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Allah'ın evliyası, velileri öyle kimselerdir ki onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Allah için sizden rica ediyorum. Sabahleyin kalktığınızda elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Dervişler abdestini alacak. Evden çıkarken bir aynanın karşısına geçin. Ve kendinize bakın. İlk baktığınızda neyi hatırlıyorsunuz? Kendiniz aynada baktığınız suretinize baktığınız anda, kendi kendinize baktığınız anda neyi hatırlıyorsunuz? Daha çok para kazanmayı mı? Daha yakışıklı olmayı mı? Evlenmeyi mi? Daha iyi bir arabaya sahip olmayı mı? Yoksa peygamberi mi? Hatırlattığın şey nedir? Sen kendini neyi hatırlatıyorsan, insanlar da sana baktıkları zaman onu hatırlıyorlar demektir. Dolayısıyla biz peygamberi hatırlatacağız. Biz Allah'ımızı hatırlatacağız. Parayı herkes hatırlatıyor. Hangi esnafın dükkanına girseniz ilk soru şu: İşler nasıl? İlk soru bu. Kardeşim bugün ikindi namazını kıldı mı diyen yok. Hiç yok. Bugün günahtan kaçabildin mi kardeşim? Bugün sadece Allah'tan korktuğun için önünden geçen bir kadından başını çevirdin mi? Allah aşkına söyle. Hiç bunda bu soruları kimse sormuyor. Tek sorulan soru şu: bugün hasılat nedir? Ne kadar kazandın? Bu dünyası için ahiretini terk etmiş bir adam demektir. Bu dengeyi kaybetmiş. Bu dünyaya meyletmiş, sapıtmış. Aşırı dalmış. Aşırı daldığı için hep dünyayı konuşuyor, hep dünyadan bahsediyor. Ama mümin görüntüsüyle, hareketleriyle ve diliyle hayrı ve hakkı tavsiye eder. Her şeyde hayrı ve hakkı tavsiye eder. Sense bir insana faydan olmuyor. Bak, bir insanı kurtarır diyor bir kitap. Bir kitap bir insanı kurtarır diyor. Ama sen bir insanı kurtaracak birkaç kelime söyleyemiyorsun. Neden ilmin yok? Neden ilim meclislerine gidemiyorsun? Gidemiyorsun. Halbuki Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün çarşıya çıktı. Bütün insanlar alışverişte. Herkes bir telaş içinde. Nasıl kazanırız, nasıl ucuz alırız? Alışveriş hali. Çarşıya çıktı. Efendimiz Aleyhisselam daha yine vefat etmiş. Ortaya geldi çarşının ortasına ve şöyle dedi: ey insanlar! Allah Resulü'nün mescidinde miras dağıtılıyor. Koşun! Miras dağıtılıyor. Koşun! Bütün insanlar şokta. Miras bu. Hepimiz çağrıldığımıza göre hepimizin bir nasibi var. Tıpkı ganimet malı gibi. Koştura koştura bütün pazardaki insanlar işini gücünü bıraktı, mescide gitti. Bir baktılar, gruplar halinde sahabiler fıkıh çalışıyor, hadis çalışıyor, ayet ezberi çalışıyor. Çarşıdan oraya gelenler dediler ki: ya Ebu Hureyre, sen bizi buraya davet ettin miras dağıtılıyor diye. Hani miras? Hiçbir şey yok. Ebu Hureyre radıyallahu anh, en çok hadis rivayet eden sahabi, şu hadisi söylüyor: efendiler, ben Allah'ın Resulü Aleyhisselam'dan işittim ki peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Peygamberlerin mirası ilimdir. İşte hadis, işte fıkıh, işte Kur'an. Bundan büyük miras yoktur. Oturun ve payınızı alın. Bu mirastır. Aranızdan bir tane adama bir telefon gelse: Ahmet kardeşim, buyurun benim. Ben dedenin avukatı falanca vefat etti, biliyorsun. Evet, biliyorum. Yarın miras taksimi var. Listede sen de varsın. Şu saatte şurada ol. Avukattan sana telefon geldi. Dediği saatten iki saat önce orada olur musun, olmaz mısın? Bütün geceler uykuna girmediği halde, gözüne uyku girmediği halde. Çünkü heyecanlısın. Çağrıldığıma göre bana da bir şeyler kaldı. Miras için iki saat önce buluşma noktasına gidersin. Neden? Dünya menfaati. Ama arkadaşın, dostun sırf Allah rızası için seni her hafta peygamberin mirası için sohbete davet ediyor. Gelirken 10 tane tereddüt geçiriyorsun. Aklımdan 10 tane tereddüt geçiyor. Ya gitsem mi, gitmesem mi? Dar bir ortam, 100 kişi var. Nefes alışverişinden sıkılıyorum, terliyorum. Zor bir şey. Bir saatten sonra sıkıyor. Allah'ın peygamberinin mirasını elde etme konusunda sende aynı iştah, aynı muhabbet yok. Demek ki kıt bakıyorsun. Demek ki dünyayı ahiretin önüne almışsın. Dünyayı ahiretin önüne almışsın. Mümin bir adım öne ahireti koyar. Çünkü sonsuz olandır o. Bu sonu olandır. Sonsuz olanla sonu olan bir olur mu Allah aşkına? Efendiler, bir olur mu? Bir örnek anlatayım. Kral Kupası maçı. Madrid-Barca maç yapıyor. Dünyanın iyi topçuları iki takımda. Mest oluyorsun izlerken ve şöyle diyorsun: bitmesin. Bu heyecan, bu git gel bitmesin. İki takımdaki bu hareket, bu aksiyon bitmesin, bu maç bitmesin. Çok zevk alıyorum. Mest oldum, 90 dakika bitti. Oh, uzatmalara gitti, yarım saat daha seyredeceğiz dedim. Keyif üstüne keyif almaya devam ediyorsun. Ama uzatmalar da bitti. O da bitti. Nereye gitti maç? Penaltılara gitti. Çok şükür penaltıları seyredeceğiz dedim. Penaltıları attılar, o da bitti. O da bitti. Çünkü bu memleketin adı dünya. Bu dünyada her şey biter. Başına gelen güzellik ne olursa olsun bil ki bunun sonu var, bitecek. Biz biten için yaratılmadık. Biz bitmeyen için yaratıldık. Yani sonsuz olan için yaratıldık. Dolayısıyla ön tarafa sonsuz olanı al. Bir temsil daha getireyim. Hafta sonu geldi, Fener'in maçını seyrediyorsun. Futbolcular 3. sınıf. Hoca 3. sınıf. Taraftar 3. sınıf, boyuna küfür ediyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Futbol işkence üstüne işkence. Ya bitse de kalksam be. Bitse de kalksam dedim. Ve bitti. En büyük zevkler de bitti. En büyük keder olan o takımı seyretmek de bitti. İkisi de bitti. Ömür de bitecek. Bu son nefes de bir gün gelecek. Seninle hazırlığım var. Olay budur. Seninle hazırlığım var. Bismillah. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir sahabi geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hasırın üstünde yatıyor. Hasır, hani bu cuma namazlarında bazıları geç gider camiye, dışarıya sererler. Kalktığımız zaman bir bakarız dizlerimize, iz yapmış. Efendimiz Aleyhisselam da buna benzer hasırların üstünde yatıyor. İslam devletinin reisi, Allah'ın peygamberi ama hasır üstünde yatıyor. Sahabi giriyor içeriye, bir bakıyor Peygamberimiz Aleyhisselam hasırdan kalkmış, sağ tarafa iz gelmiş, hasarın izi. Omzu ve yüzü iz içinde. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor, ey Allah'ın Resulü müsaade et, sana bir sedir yapalım, bundan sonra sedirin üstünde yat. Kardeşim diyor, bak söze bak, dünya kim, ben kim? Dünya kim, ben kim? Benimle dünyanın misali şudur, bak şimdi verdiği temsile bak, ilim böyle bir şey, incelik böyle bir şey. Hani bir yolcu vardır, bir yere doğru seyahate gider. Sonra yorulur ve bir ağacın gölgesine oturur. Orada dinlenmeye başlar. İşte benim dünyadaki durumum o yolcu gibidir. Ağacın gölgesinde dinleniyorum. Bir gün kalkacağım gideceğim. Kalkacağım gideceğim. Efendiler, biz burada kalmıyoruz. Biz buradan geçiyoruz. Kalmıyoruz. Dikkat buyurun, geçiyoruz. Burası bizim geçeceğimiz yer. Geçeceğimiz yere kafa koyacak ahmaklıktır. Yapabileceğimizin en iyisini burada yapacağız. En iyi şekilde çalışacağız ama kafa koldanmayacağız. Namazımızı unutturacak kadar dalmayacağız. Zikrimizi ve ilim faaliyetlerimizi unutturacak kadar dalmayacağız. Bunu daldığımız anda şeytanın potasına girmişiz demektir. Tıpkı bilim adamlarının bir tekerleğin içine fareyi koyması gibi böyle dönüyoruz. Böyle dönüyoruz ama bitmiyor. Böyle dönüyoruz. Dünya böyle bir şey. Böyle dönüyor. Biz de fareyi bir sonuna getirmeye çalışıyoruz. Getiremezsin. Ömrün bitecek. Dünyanın ömrü senden sonra bitecek. Bu yuvarlığın sonuna getiremezsin. Bir yolcu gibi bir temsille daha da açıklamaya çalışayım inşallah. Akşam evde yemeğini yedim. Peşinden Kemal Paşa'yı dağıttın ağzına. Tak! Dişim başladı sızlamaya. Yandım. Çok büyük bir sıkıntım var. Diş ağrısı var. Koştura koştura dişiye gittim. Sana dediler ki bekle biraz, doktor birisiyle şu anda ilgileniyor. Bekleme salonunda biraz dur. Hastası geçince seni çağıracak. Sen de bekleme salonunda oturdun. Koltuklar son moda. Çok klas. Perdeler harika. Bekleme salonunun manzarası çok güzel. Arka taraf denize bakıyor. Televizyon HD, LCD, süper televizyon. Şöyle dedim kendi kendine. Ya ne kadar güzel bir yer burası ya. Kardeşim, kendi kendime karar verdim. Bundan sonraki hayatımı bu bekleme salonunda yaşayacağım. Bu cümle mantıklı bir cümle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan kendisine ait olmayan bir bekleme salonunda hayatını geçirebilir mi? Sana ait değil orası. Orası bir bekleme salonu. Sen oraya bekleme salonunda oturmak için gelmedin. Sen oraya dişçi için geldin. Dişçi, tedavi edeceksin. İşte dünya o bekleme salonudur. Dünyaya aldananlar da o bekleme salonundan hoşlanıp hayatımın sonuna kadar burada yaşayacağım diyen ahmak adamlardır. Dünya böyle bir yerdir. Allah Teala bizi aldananlardan etmesin inşallah. Amin. Allah'ımız Bakara suresinde müminin nerede durması gerektiğini anlatıyor. Şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları vardır ki şöyle derler. Ya Rabbi bize nasibimizi dünyada ver. Duraya bak. Ya Rabbi bize nasibimizi dünyada ver. Bunlar için ahirette bir nasip yoktur. Yine bazıları da vardır ki şöyle dua ederler. Ya Rabbi Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Bu dua hangi duadır? Her namazda tahiyyatı oturduğumuzda biz hangi dua okuyoruz? Rabbena etine, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilik ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilik ver. Vatina azabınlar, bizi ateşin azabından koru. İşte güzel olan budur diyor. Bak, ayetin başında bir sınıftan bahsediyor. Sadece dünyayı isteyenler. Allah Teala veriyor mu? Vallahi veriyor. Adamlar bu değil. Dünyaya tapıyor. Müslüman düşmanı, İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Ama senin şu anda dünyayı parmağında oynatamadık. Hangi ırk? Yahudiler. En az sayıda olan ırk Yahudiler. Ama dünyaya hükmeden ırk şu anda için Yahudiler. Allah vermiş mi dünyalık? Vermiş çünkü onlar dünya için dua etti. Bize dünyada ver. Verdi mi? Vallahi verdi. Ama Allah Teala hemen ayetin diğer kısmında bize diyor ki bu iyi değil. Çünkü ahirette nasip yok. Ebedi olarak ateşte kalacak. Yahudi ve Hristiyan ebedi olarak ateştedir. Bir gram çıkamazlar. Kim derse ki girmeyecekler, onlar da cennete girecekler, vallahi yalan söylüyor. Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve peygamberine iftira ediyor. Yahudi ve Hristiyan asla cennete giremez. Asla. Müslüman ne yapması gerekiyor? Müslüman diyecek ki Allah'ım, hem ben bu dünyada iyilikler istiyorum, hem de ahirette iyilikler istiyorum. Senin servetin sonsuz, senin zenginliğin sonsuz, vermekle bitmez ki. Ben senden hem bu dünyada istiyorum, hem de ahirette istiyorum. Müslüman bunu diyecek. Allah Teala biz Müslümanlardan bunu istiyor. Allah camilerin köşesinde pinekleyen ve hiç çalışmayan Müslüman istemiyor. İstemiyor. Allah Resulü Aleyhisselam mescitte namazı kıldırdı. Sahabeye halk oluşturdu. Bu halkalar nereden geliyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'dan geliyor. Her namazdan sonra bir halka yaparlar. Efendimiz Aleyhisselam kısa birkaç hadis söyler. İlmi olarak birkaç mesele söyler. Birkaç sual cevaplandırır, hemen dağılırlar. Nereye? Herkes işlerine dağılır. Sahabelerden bir tanesi baktı orada kaldı. Hala namaz kılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam yanına gitti namazını bitirince ve şöyle dedi. Sen burada ne yapıyorsun? Ey Allah Resulü ibadet yapıyorum. Senin bakmakla yükümlü olduğun bir hanımın, çocuğun yok mu? Var ya Allah Resulü. Ne işin var senin burada? Namazımızı kıldık. İlim konuştuk. Şimdi çalışma vakti. Çık dışarı. Çık dışarı. Çalışma vakti şimdi. İş vakti. Müslüman cami köşesinde pilekleyen adam olmaz. Müslüman karanlık odalarda sabah akşam zikreden adam olmaz. Müslüman halkın içinde olacak, örnek olacak, peygamberini yansıtacak. Öğrendiği ilimleri karşılıksız aktaracak. Tıpkı aldığı gibi. Müslüman budur. Hazreti Ömer Efendimiz kovardı, sopayla. Peygamberimiz kadar yumuşak değildi o. Sopayla kovardı. Namazımızı kıldık. Herkes işlerine. Çalışın. Çünkü Müslüman çalışmazsa kuvvetsiz olur. Kuvvetsiz olduğu zaman yeni iş kolları açamaz. Yeni iş kolları açamadığı zaman sokaktaki kimercileri, içkicileri, sarhoşları, berduşları, esrarcılar alır. Şeytanlar alır, Hristiyanlar alır. İnciler asla 50 dolar verirler. Adam der ki kardeşim zina serbest, içki serbest, namaz yok, zekat yok. Ne güzel din be, bıraktım İslam'a, nasıl bu da cennete gidiyorum. Der ve Hristiyan olur. Sebep? Sen çalışmadın. Hristiyan çalıştı, batıl ve tahrif olmuş bir dini anlatmak için kitabının arasına 50 dolar sıkıştırdı ama sen çalışmadın. Hocam biz de mi 50 milyon sıkıştıralım? Sen para verme, sen ilim ver, sen peygamberin mirasını dağıt. Bizim ilmimiz yok ki hocam. Efendiler, ne kadar biliyorsan o kadar vereceksin. 3 mesele biliyorsun İslam'a dair, 3 mesele mi? Sen bunu anlatmaya hak sahibisin, anlatabilirsin. 5 mesele biliyorsun. Bunu anlatacaksın, bahsedeceksin. Çünkü emri bil maruf, nehyani münker farzdır. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak farzdır. Bunu yapmak zorundasın. Yapmadığın zaman ya bu adamı sen kapacaksın ya da şeytan kapacak. Şeytan kaptığı zaman da Allah sorar. Sorar. Ey kulum, bu adam senin mahallendeydi. Bu adam Müslümandı, anası babası Müslümandı. Ama bu adam Hristiyan oldu. Sen hiçbir benim bu kuluma tebliğde bulunmadın. Der mi demez mi? Der. Denemesi için faaliyette bulunacaksın. Ve çalışacaksın. insanlara hakkı ayrı tavsiye edeceğiz. Dolayısıyla İslam bir denge dinidir. İslam bir denge dinidir. Denge. Bu dengeyi kuramayan Müslümanı Allah Teala sevmiyor. Hiçbir şekilde aşırıcılığı İslam kabul etmiyor. Her iki tarafa da çalışacağız. Her iki tarafa çalışmadığın zaman olmuyor. Tasavvuf bir denge sanatıdır. Ne demek hocam tasavvuf? Kısa bir kelime alabiliriz. Tasavvuf, peygamberin ve sahabesinin yaşadığı gibi yaşamak demek. Özellikle tasavvuf budur. Safileşmek, dini safi olarak en kaliteli ve en doğru şekilde yaşamak demektir. Tasavvuf, yaşayan da sufi demek, dermiş. Peygamber ve sahabesini taklit eden, onları kopya etmeye çalışan adam demektir. Tasavvuf bir adama dengeyi öğretir. Yani dengeyi yaşamayı öğretir. Ne konuda? Bir adamın üç tane hayatı vardır. Bir, aile hayatı. İki, iş hayatı. Üç, ilim hayatı. Ahiret hayatı. Herhangi bir tanesine bir adam aşırılık gösterirse, diğeri bozar, dengeyi bozar. Bina yıkılır. Aşırılık göstermeyecek. Bu üçü arasında, üç hayat arasında Müslüman dengeyi kurmak zorunda. Bunu bize tasavvuf veriyor. Mesela, ailesine aşırı düşkün bir adam düşünün. Anasını, babasını, kardeşini ve hanımını o kadar çok seviyor ki çalışmak bile istemiyor. Evden ayrılmak istemiyor. Gözlerinin önünden ona ayrılmak istemiyor. Bu dengeyi sapıtmış bir adam demektir. İş hayatından kıstı. İş hayatından kesti. Ama sen iş hayatına gitme, ben iş hayatına gitme. Bu ayakkabıları kim üretecek? Bu çantaları kim yapacak? Bu silahları kim üretecek? Birileri çalışmak zorunda. Bu yüzden İslam her mesleğin bilmesini farz-ı kifaya olarak nitelendiriyor. Farz-ı kifaya. Mesela bir beldede doktor yoksa o beldenin halkının tamamı mesul oluyor İslam'a göre. O beldede muhakkak bir tanesi doktor olacak. Muhakkak. Bir beldede dişçi yoksa o belde halkının tamamı mesuldür. Niye o beldede bir tane adam okuyup dişçi olmadı? Allah hesap sorar. Farz-ı kifaya. Ama bir tanesi doktor olduğu zaman bütün hepsinin üstünden bu farz kalkıyor. Çantacılık da bunun gibidir. Ayakkabıcılık da bunun gibidir. Birileri bu işleri yapmak zorunda. Bu dengeyi kaybeden bu işleri yapamaz. Yapamaz. Bir adam düşünün, iş hayatına fazla abanıyor. İşi gücü iş. Bütün muhabbetini, sevgisini işe vermiş. İşten başka bir şey düşünemiyor. Ama ailesine hiç önem vermiyor. Hiç. Hanımı her akşam telefon açıyor. Kaçta eve geleceksin? Toplantım var. 12'den 1'den önce bekleme. Ertesi akşam bir daha. Çocuklar seni bekliyor. İşim var. Fransa'ya gitmem lazım. Ertesi akşam bir daha. İş. Neyi kırdı bu? Aileyi kırdı. Anne telefon açıyor. Oğlum bayram. Bugün de mi gelmeyeceksin? Anne işlerim var. Baba telefon açıyor. Oğlum bizi bu dağlı cezeye bıraktın. Utanmadın. Bari burada ziyarete gel. Baba işim var. Bu işkolik olmuş bu. Hayatını dünyaya endekslemiş, dünyaya takıyor. Tıpkı Yahudiler gibi. Dengeyi kaybetti. Dine gidelim. Dinin de zararı var. Aşırıcıya gittiğin zaman Allah kahrediyor. Aşırıya gitmeyeceksin. Geçen hafta arkadaşım bir tanesi bahsetti. Hocam dedi, bir kardeşim bir cemaate gitmiş. Bir ay, iki ay, üç ay sonra çocuk değişmiş. Ne olmuş? Anasıyla konuşmuyor. Babasını reddetmiş. Nasıl bir cemaatse? Anadan babadan kopmuş. Çalışmıyor. İmamların arkasında namaza durmuyor. Çünkü imamların parayla namaz kıldıran imamların kıldırdığı namaz geçersizmiş. Cuma namazına gitmiyor. Vay arkadaş dedim, hangi cemaatmiş bu? Bilmiyorum hocam dedi, çocuk böyle olmuş. Anası babası benden yardım istedi. Dedim kardeşim, tanışıklığın varsa, muhabbetin, samimiyetin varsa getir bu adam doğru İslam'ı öğrensin. Gittiği yol sapık yol belli. Hocam nereden belli sapık yol oldu? Gittiğin yol, gittiğin yer anana babana olan sevgini arttın mı yoksa sen sapık bir yoldasın. Hanımına olan sevgini artmıyorsa sapık bir yoldasın demektir. Çünkü İslam Allah'a itaat, peygambere itaat, ana babaya şefkat. Ana babaya sevgi, ana babaya hürmet. İslam bu üçünü hep yan yana koymuştur. Kur'an'ı açma kuyum. Etine Allah'a ve Resul. Bu ikisi yan yana gelir. Hemen peşinden ne geliyor? Ananıza babanıza hürmet edin. Ve bil valideyni ihsana. Ananıza babanıza ihsan edin. İyilik edin. İslam hep bunu emreder. Ama senin gittiğin yol diyor ki, senin baban içki içiyor, terk et o evi. Sapık bir yerdesin kardeşim. Babanı sapık bir yerdesin. Senin o gittiğin yer diyor ki, senin annen namaz kılmıyor. Onlar fasıktır, günahkardır, namaz kılmayan kafirdir. Terk et o evi. Sen sapık bir yere gidiyorsun. Ölçü çok basittir. Senin gittiğin yer diyor ki, hanımın başını örtmüyorsa kafirdir. Terk et orayı. Sapık bir yoldasın. Hemen terk et orayı. Orası ehl-i sünnet ve cemaat yeri değil. Orası sapkın bir yer. Seni ailenden kopartıyorsa, uzaklaştırıyorsa sapıkça bir yere gidiyorsun demektir. İşte tasavvuf, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin kurmuş olduğu bir sistemdir. İslam'ın kolay yaşama sistemi. Dengeli bir İslam yaşama sistemi. Aşırı zıttan kaçma ve sade bir İslam yaşama sistemi. Allah Teala bize nasip etsin. Kardeşlerimiz bize soruyorlar, hocam sohbete herkesi davet edemiyoruz, yerimiz kısıtlı. Ama davet ederken seçimi nasıl yapalım? Bize kıyas verebilir misin? Bize ölçü verebilir misin? Ölçüyü ben vermeyeyim, alimlerimiz versin. Ben basit bir nakinciyim. Mübarekler insanları üç sınıfa ayırıyor. Alimlerimiz. Üç sınıfa ayırıyorlar. Birinci sınıf bilenler. İnsanlar üç sınıftır. Bir, bilenler. İki, bilmediğini bilenler. Üç, bilmediğini bilmeyenler. Bir, bilenler. Bunlara biz yeşil ışık diyoruz. İslam davası üstünde. Dünyada nasibinin peşinde koşturuyor ama İslam'dan da kaçmıyor. Namazlarını, niyazını kılıyor, ilim ve İslam'ı ediliyor, ahiret hayatı için gerekli olan ilim tahsil ediyor. Buna yeşiller denir. Yani bilenler. İkinci grup kimdir? Bilmediğini bilenler. Biz bunlara sarı ışık diyoruz. Ortada olanlar. Bilmiyor, ilmi yok. İbadet yapamıyor, içki içiyor, zina ediyor ama onda şu var. Bilmediğini de biliyor. Eksik olduğunu biliyor. Yapamadığını biliyor. Bu adamın peşini bırakmayın. Dikkat buyurun. Zina da edebilir, içki de içebilir, esrar da içebilir, iddia da oynayabilir, haramın peşine de koşabilir. Ama bu adam bilmediğini biliyor. Bu adam günahkar bir kul olduğunu biliyor. Bu adamın peşini bırakmayın. Yapışın, devamlı davet edin. Sarı ışıktır bu adam. Ya biz kazanacağız, ya şeytan kazanacak. Bir de üçüncü sınıf var. Bunlar çok fenadır. Alimlerimiz diyor ki bunlardan da yüz çevirin. Hiç uğraşmayın. Zaman kaybedir. Onlar seçimlerini yapmıştır. Kim onlar? Bilmediğini bilmeyenler. Hem hiçbir bilgisi yok, hem hiçbir ilmi yok, hem de şöyle diyor. Ben bunları zaten biliyorum. Nasıl abdest alınacağını bilmez. Nasıl önünüzü besmele çekileceğini bilmez. Abdesti bozan şeyleri bilmez. Der ki ben bunları biliyorum. Ama hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. İşte bu arada Kur'an'ın şu ayetini söylerler. فَتَوَلَّ عَلْمُونَ Öyleyse onlardan yüz çevir. Yüz çevir. Neden? Çünkü adam hastalığın teşhisini kabul etmiyor ki. Kardeşim bak senin hastalığın var. Yok ben hasta değilim. Psikologlara giden adamların tamamının ağzında kelime aynıdır. Hep aynıdır. Hiç değişmez. Kardeşim, bu hastalığın tedavi olabilmesi için öncelikle senin hasta olduğunu kabul etmen gerekiyor. Doktorlar ilk olarak bu adama bunu söylerler. O adam da şöyle der. Cevap hep aynıdır. Ben hasta değilim. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. İşte bu adam hangi sınıfa giriyor? Bilmediğini bilmeyenler. Bilmediğini inkar ediyor. Hasta olduğunu inkar ediyor. Bu adama faydan olmaz. Gider gelir, gider gelir. Verirsin hapı, verirsin hapı. İçer, dur olur. Düzeldin mi? Çok iyiyim doktor bey. Nasıl? Hapı bir atıyorum, 6 saat kimseye dokunmuyor. Çözüm yok. Bu adama çözüm yok. Tek çözüm İslam. Bu adamın Allah'a inanması lazım. Çünkü bütün buhranlar, bütün sıkıntılar ruhun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaynaklanıyor. Ruhun en büyük ihtiyacı namazdır. Ruhun en büyük ihtiyacı ilimdir. Bunları ruha vermediğiniz zaman dünyanın en büyük psikoloğuna gidin. Hiçbir çare bulamazsınız. Ruh bağırıyor. Ben Allah'ıma gitmek istiyorum ey beden. Sen bana müsaade etmiyorsun. Müsaade et gideyim. Ben Allah'ıma secde etmek istiyorum. Ben izin vermek istiyorum. Müsaade et ey beden, ey akıl müsaade et. Müsaade etmiyorsun. Bırak da secde etsin ya. Şu ruh bir secde etsin, babası kendine gelecek. Babası gıdaya kavuşacak. Müsaade etmiyorsun ki. Arkadaşlar çağırıyor, iddiaya gidiyorsun. At yarışına gidiyorsun. Maça gidiyorsun, küfretmeye gidiyorsun. Kadın kız peşine gidiyorsun. Allah'a gitmeye fırsatın yok. Ruh da içeride kıvranıyor. Sonra çok kötü durumdayım. Bu konulardayım. Ben anlıyorum. Bana karşı kötü söz söyleyen bir adamın gırtlağını sallasım geliyor. Elimde bıçak olsa gırtlağını sokasım geliyor. Hocam, büyük sıkıntılarım var. Bu sözleri söylediği adam, İslam'a yakın bir adam değilse ilk sürücü oldu. Psikolojik tedavi gösteren bir doktor arkadaşım var, seni ona götüreyim. Fazla bir şey değil, her seans 100 lira. Her seans 100 lira. Eğer dindar bir adamsa şöyle diyor, kardeşim bir sohbet meclisimiz var. Çok kişi geldi, elhamdülillah tedavi oldu. Allah'a gitmekle her şeyin çözüm olduğunu anladık. Sen de bir gel, bir otur, bir dinle. Şifa Allah'tandır. Sorduğu kişi, sıkıntısını açtığı kişi çok önemli. Ya Allah'a gitmiş olan bir kişi, ya da Allah'tan uzak olan bir kişi. Sorduğu kişi kimse, o kişi de oraya doğru sevk olur. Allah Teala bizi kendisine doğru sevk olanlardan etsin inşallah. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sözü var. Mübarek şöyle diyor. İyi olanlar zaten kendini bize adamıştır. Kötü olanlara gelince biz kendimizi onları kurtarmaya adadık. Biz hayatımızı onları kurtarmaya adadık. O kötü olanlar, o sarı ışık olanlar, o ne olduğunu bilmeyenler, o ilimsiz olanlar, cahil olanlar, biz hayatımızı onlara adadık, vakfettik. Hiçbir beklenti beklemeden hayatımızı onlara hizmet adadık. Allah Teala kalplerine hidayet nasip etsin inşallah. Amin ya amin. İmam Rabbani'nin bir beytiyle bitireyim. Bir farisi beyttir. Çok zikreder mektubatta bunu. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Başka neyimiz var? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.